بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال شيخ الإسلام وبركة الأنام وفخر أئمة الأعلام وسماحة الإمام الشيخ السيد صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به ونفعنا الله ببركاته وأطال الله عمره مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني. القاعدة 41، 41 مانام موي قاعدة بن بي اك فانوير بي بن مانام نين فك بوكا سخلا اك بن قاعدة 41 مانام نينت نين فكيل قاعدة اك بن ci biir qawaid yi nga xamantene mom la nosé ci téeram bu am solo bobu nga xamne mom mo tuddé al kunuzul fiqh manam ci parti qawaid nga xamne kunuzi ñenti kunuz la kanzu bu ñëk bi al kanzul awwal moy al qawaid moy qawaid fiqhiyyah légui mu né kon ci 41 bi moy at tabi'u tabi'an yasqutu bi suqut matbu'ihi wa la yataqaddamu alayhi at tabi'u tabi'an يسقط بسقوط مطبوعه ولا يتقدم عليه التابع اجي توبي موم تابعون داي توبي رك يسقط نك داي رك بسقوط مطبوعه تي روتوك لامي توب ولا يتقدم عليه واي ديفول كو جيتال تي كاو لامي توب لول موي لان لول موي lepp lo xamantene mom kesse ab atem du dem manam mom kesse kenn munu ko welup atte il faut mu am ci lu mu dugg atem meuna daganti l'islam lolou su amé mom day top tout temps lamuy top motax lamuy top mom bu roté mom ci jëmi bopam day dal di rot waye defu ko jox mukk priorité ci kaw lamuy top lol dinañ ci ñew inshallah ci att bi gëna leer inshallah muy indi qaida bobu ana fan la joggi mune rawa ash-sheikh shirif salah al tijani radiyallahu ta'ala anhu nabi mune rawa abu daud an abi sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qulna ya rasul allah nanharu an-naqa ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن ذكاته زكاة أمه فإن ذكاته زكاة أمه من إمام أبو داود رحمه الله صلوا نجري سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى ورضاه mune dañuy yenen yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ñun de dañuy lot gilem nan harun naqa dañuy lot gilem wanad bahul baqarat wa shata dañuy rendi nak ak am manam am gat am xar wa fi batniha al janin fek seen biir yi day am manam ak liir da cey ne manam doomu naga wala aw seul moy waye lire la dal bu nek manam bu nek moy bu nek ci biiru nako wala bok am mboté wala aw tef day na ci sen biir yu ndaw yi legi anulqihi amna akuluhu ndax dañ koy lek wala dañ koy sanni wala dañ koy lek manam buñ ko fekke ci biir mune faqala sallallahu alayhi wasallam yantibi sallallahu alayhi wasallam kuluhu in shi'tum lek len ko solen sulen sobe lek len ko fa inna zakatahu zakatu ummihi ndax ak rendem manam rendi gi ngeen koy rendi ci yoonu sharia moy rendi gi ni rendi ndayam manam yaayam manam kon moy animal bi suñu ko rendé manam tay xar bi wala bey bi xar mi wala bey bi wala nak wi wala gellem gi article bi suñu len rendé fek ci seen bir aw lire wo day dadi déwalé légui lire bobu di dé meuneuf nako fess rek lek ko manam jarul rendi momit parce que de toute façon day dé ba paré lolu nak lu mata baye xel la manam ndax lan lolu boy qaida bi moy lan lolu manam da ngay gis ne qaida bi da fay dox moy lan attabi'u aji topé ji moy kan moy lire bi nek ci bir yaayam tabi'un mom day top atté yaayam manam yaay ji kon su meddon su fekkonté na dafa dé non rek ñu fess ko fekk ci bir dom ji momit mu dé kën du ko mëna lek kon day dokoy top yasqutu bi suqutihi day rot ci grotam bi suquti matbu'ihi kon manam le fait que mom bu don manam li nga xamantene mom moy att bi ñu mëna tek ci kaw yaay ji rek att bobu lay daldi top wala taqaddamu alayhi te def ko jital ci kaw yaay moy lan moy li ci cheikh cheikh sahid radhiyallahu tek moy dañ fa in kharaja al janin hayyan zukiya zakata shar'iyatan li'annahu lam ya'ud tabi'an li ummihi lam yu'ad tabi'an li ummihi manam mune su fekenteene lire bi dafa genn dadi di dundu bu boba momit dañ koy rendu sharia ndax lan ndax meunefu ko boleti ni dafa top yaayam meunati fu ko wax motax kon wala yu taqaddamu alayhi kon def ko meuna jital ci lool wala manam moy defu ko jox priorité manam deful wax rek ne waaw comme mom rend nañ yaay ji rek doyna dedet il faut mu top ko totalement waye mom kesse itam bu gennon par exemple masalan lire bi mom kesse bu gennon tamit ttd momit boba ken duko manam ken dune ken duko meuna jefandiko bu genné juddou te indalewul bakkan ken duko meuna jefandiko wa legi muné waman fataho salawat mu joxe exemple ci qaida bi moy ni luñu top dal daf ko manam lu am solo la moy day topé rek moy waman fatatu ku salawat fi ayyamil junun moy kep ko xamantene ay julli de la rëcc ci fan yi nga xamantene fanu ndof yi la parce que fanu ndof nit ki li gëna siiw ci manam mazhab maliki rahmatullah te moy li gëna siiw tam ci wax borom xam rahmatullah alayhim moy ne dof mom du fay jullem bu dofé bu paré du fay jullem voilà légi muna waxulna ba'd al bi adam al qada'i légi ñu wax li nga xamne moy li gëna ci wuti wax borom xam rahmatullah moy né du fay jullem kon la yaqdi sunna rawatib du fay tamit sunna yi nga xamantene ñom ñoy sunna rawatib manam moy tay par exemple ñaar rakay fajar yi du ko fay hein chafa witar du ko fay ñaar rakay ñent rakay avatisbar du ko fay ñaar rakay apretisbar du ko fay ngay deg ñent rakay avatakusan du ko fay ñaar rakay apretis wala yoyep du ko fay ñaar rakay avant ge ak ñaar après ge yep du ko fay lutax du ko fay parce que dafa mom day top rek manam kon comme que rakay dañ ko daño rot kon sunna yi nga xamantene ñom ñoy takko ak julli yoy tamit dañuy daldi rotalé gis nga dañuy daldi rotalé li mom moy qaida bi mune joxe benen exemple mom cheikh sahadun radhiyallahu mune law matal faris saqata sahmul fars taban lal aks manam moy bu fekkontene aw gawar dafa rot manam dafa de gawar moy ki war fas cavalier moy ki nga xamne mom moy war fasu pour jihad pour xex manam xam nga dafa may xaj yu ñuy xajale ki am gawar manam dafa xaju gawar bi am xaju fasu ci bopam fasu muy war ci bopam legi su fekente ne mom dafa de boba fas wi ci bopam mom legi ciirum day daali wad parce que lan ñom ñaar ñoo mëna and mu ne ndax ngir lan ngir ne fas wi day top kan day top gawar wi lool mom moy kon yasqutu bisuqutihi day daali rot ci rotu bisuqutu matbu'i ci rotu lan kañu top lool lay day daali rot ci rotu kañu top fas wi mom da top lan gawar gi comme ni nga xamantene voilà manam non lañ ko waxone ci lire bi manam bey mboté bi ni muy ni ko rendem di rot ni rendem di roté ndax rend gi ñu rend yaayam gis nga légui ki tamit day daal di rot yasqutu bi suqutih wa ndax la way mu ne lal aks moy wala yu taqaddamu alayhi way def ku meuna jox priorité mom ci kawam moy lan moy c'est pas parce que fas wi dafa dé que ni gawar wi kenn duko jox ciirum wa gawar dañ koy jox ciirum gis nga du téré ñu jox ko mom ciirum ci li nga xamantene mom moy jihad bi quand même ci li nga xamne mom lañu mang ci jihad bi nga xamne mom lañ ci amé mu joxe benen exemple mu ne wal ma'mum la yataqaddamu al-imam fi ay shay'in min af'ali as-salati al-fi'liyah wal ma'mum manam kañu jitu kiñu jitu mom du jitu imam bi ci benn jëf ci benn dara ci jëfu julli lepp lo xamantene jëf la ci julli du ko ñëk rukwa du ko ñëk sujjot du ko ñëk yëkëti ku ci sujjot yek rukwa du ko ñëk selmal du ko ñëk def dara wa yoy manam amul benn bu mu ko ci ñëk def ndax lan ndax mom day top dafa wara top lan dafa wara top mom tabian tabian attabio dina te wala taqaddamu alayhi kon du jitu kon imam kiñu jitu du jitu gis nga lolu gis nga kon qaida la bo xamne day daw ci ibadati ak ci muamalati meun nañ joxe sax benen exemple moy par exemple ci bir qaida bi moy tay bu mu bëgge jaay manam munuma taxaw tay par exemple moy li yenenbi sallam na ha nabi sallam an bayhil habl al habla han manam moy mani gellem gi de wala fas xar wi de gis nga sama xar wi ab bali bali la wala yu mel non ngeenuma wa manila lire bi ne ci biram jayna lako ñaar nga koy jënde nga wax mako lol dafa haram parce que bayul gharar la manam ndax jay la dang ma jay lo xamne xawmu nu mel alors que tay boné ma sama fas sama xar wi de ngén mo wa sama xar mi bok sama xar mi de ngén mo wa manila xar mi dama lako bëgg jaay waye da ëmb mom kessé nak su ëmbul won bu mako don jaay masalan manila 100000 francs la koy jaay waye ko dafa ëmb légui dama koy jaay 125000 boba lool day da dagan ndax dafa top waye mënuma la jaay mom kessé manam xar manam kon lool moy munuma lako jaay mom kessa ndax bu topé rek atté bi mi jël day yor benen atté deng niki nonu tay par exemple motax wala taqaddamu alayhi gis nga tabian deng yasqutu bi suqutihi wala taqaddamu alayhi bi suquti matbu'ihi wala taqaddamu alayhi la taqaddamu alayhi moy du ko mom kessa tay mune fu ko jël jox ko priorité mom kessa xar mi manam lire bi ki nara judd kessa parce que xamuñu bu juddo numuy toll numuy mel nan la xamuñu ci mom dara lol mom motax niki nonu tay ci bir sharia manam yu bari bari yu mel non day am manam lo xamantene mom kessa nonu day daadi haram waye limu top motax manam muy daadi meuna dagan kon lolou mom mo nekkon qaida bobu nonu nga xamantene mom moy at-tabi'un يسقط بسقوط متبوعه ولا يتقدم عليه والله تعالى أعلم.